Oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Każdy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź do naszej strefy Orange. Wybierz Orange Freenet 89,90 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 13 listopada, czwartek, minęła 9. Serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Afera gruntowa. Po 7 latach śledztwa będzie wyrok w sprawie Piotra Ryby i Andrzeja K., a także niemal 3-milionowej łapówki. Protest na Krajowej Dwójce. Rolnicy zablokują drogę w Zdanach pod Siedlcami. W tym serwisie Trójki także ostatnie testy systemu do głosowania przed wyborami. Przez tę aferę rozpadła się koalicja PiS, Samoobrona, LPR i doszło do przedterminowych wyborów w 2007 roku. Dziś koniec jednego z wątków tzw. afery gruntowej. Warszawski sąd ogłosi wyroki w sprawie Piotra Ryby i Andrzeja K., oskarżonych o płatną protekcję. Chodzi o niemal 3 miliony złotych za pośrednictwo w odrolnieniu działki na Mazurach. Andrzej K. miał być negocjatorem, Ryba pośrednikiem. Ksenia Maciczak. Łapówka miała być przeznaczona dla Andrzeja Lepera, który wówczas był ministrem rolnictwa. Do spotkania z Piotrem Rybą, który miał przekazać pieniądze od biznesmenów, w konsekwencji jednak nie doszło, bo według doniesień medialnych ktoś w porę ostrzegł Lepera. Jednak Ryba i Andrzej K. zostali zatrzymani, a prokuratura uważa, że są dowody na winę obu oskarżonych. Wskazuje, że Ryba był w kontakcie z urzędnikami resortu, w tym z Andrzejem Leperem. Dopytywał o losy sprawy i przekazywał Andrzejowi K. uwagi ministerstwa. Ale ponieważ K. od razu przyznał się do winy, a to on miał negocjować sumę za odrolnienie ziemi i złożył obszerne wyjaśnienia, prokuratura potraktowała go łagodniej. Żąda 54 tysięcy złotych grzywny. Dla Ryby chce jednak 2,5 roku więzienia. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Za 2 godziny rolnicy zablokują Krajową Dwójkę w Zdanach pod Siedlcami. Jak długo potrwa ten protest, nie wiadomo. Rolnicy żądają przywrócenia uboju rytualnego. Szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski przekonuje, że wystarczy jeden podpis ministra rolnictwa. Tak samo Polska, jak i inne kraje Unii Europejskiej działają na fundamencie dyrektywy unijnej, która krajom członkowskim zezwala na prowadzenie uboju rytualnego. Jest tylko problem, że minister rolnictwa musi podpisać zgodę na wydawanie odpowiednich zaświadczeń lekarzowi weterynarii. A minister Marek Sawicki odpowiada, że wszystko zależy od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Z mojej strony jest dla tej koncepcji pełne wsparcie, ale nie ma poparcia w parlamencie. Opinie dla Trybunału Konstytucyjnego przygotowuje Polska Akademia Nauk w tej sprawie. Trybunał Konstytucyjny ma się wypowiedzieć 3 grudnia. Bez orzeczenia Trybunału takiej decyzji podjąć nie mogę. Na zakazie uboju rytualnego polska gospodarka traci rocznie 1,5 miliarda złotych. W Państwowej Komisji Wyborczej pełna mobilizacja. Do godziny zero zostały 3 dni. W niedzielę wybory samorządowe. Tymczasem wciąż trwają testy systemu do liczenia głosów i wciąż usuwane są usterki. Skąd się biorą? Szef PKW Stefan Jaworski tłumaczy w Trójce tak. Wynikają one stąd, że zakupiliśmy nowe oprogramowanie na wybory uzupełniające do Senatu i na wybory samorządowe. Jest nowy wykonawca i siłą rzeczy zawsze przy tego typu nowościach pojawiają się pewne problemy, ale najważniejsze jest, żeby w dniu głosowania wszystko zadziałało. Sędzia Jaworski przypomina, że Państwowa Komisja Wyborcza nie korzysta z żadnych przywilejów ustawy o zamówieniach publicznych. Czyli musimy przeprowadzić wszystkie przetargi na zasadach ogólnych. I z tego wynika, że jesteśmy, że tak powiem, zdani na to, co w systemie przetargu publicznego nabędziemy. Dotyczy to zarówno oprogramowania, sprzętu informatycznego, jak i drukowania kart do głosowania. Wybory samorządowe będą kosztowały ponad 280 milionów złotych. Ostatnie kosztowały nieco ponad 100 milionów. To dlatego, że PKW podniosła dietę członkom komisji obwodowych. W serwisie Trójki sąd nad memoriałem. Sąd Najwyższy Rosji ma dziś rozpocząć rozpatrywanie wniosku Ministerstwa Sprawiedliwości o likwidację stowarzyszenia zajmującego się dokumentowaniem zbrodni stalinowskich. Obie strony chcą przełożenia tego posiedzenia. Z prośbą o odroczenie rozprawy wystąpił zarówno Memoriał, jak i samo Ministerstwo Sprawiedliwości, które domaga się likwidacji organizacji. Wcześniej rzecznik praw człowieka Ewa Pamfiłowa zwróciła się do prezydenta Władimira Putina, by zaproponował Ministerstwu Sprawiedliwości wycofanie Sądu Najwyższego wniosku o likwidację stowarzyszenia. To umożliwiłoby Memoriałowi dokonanie zmian w statucie. Za 9 dni odbędzie się zjazd, na którym powinny być usunięte uchybienia statutowe wytknięte przez władze. Stowarzyszenie Memoriał dokumentuje zbrodnie stalinowskie i zbiera dowody na łamanie praw człowieka we współczesnej Rosji. Formalnym powodem jego likwidacji ma być fakt, że nie spełnia wymogów statusu organizacji ogólnorosyjskiej, czyli nie ma zarejestrowanych przedstawicielstw ponad połowie regionów federacji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Po wczorajszym lądowaniu dziś czas na ciężką pracę. Lądownik chwili, część sondy Rosetta, rozpocznie badanie powierzchni komety Churyumov-Gerasimenko. Pomoże mu w tym zbudowany przez Polaków MUPUS. Ma on zbadać temperaturę komety oraz jej strukturę i powierzchnię. Może się nie do końca wbić, bo trafi na jakiś kamień. Może się okazać, że to jest tak miękki materiał, że ten lądownik tam osiądzie bardzo głęboko. Wtedy wbijanie oczywiście ma pewien sens, ale być może uda się bez wbijania też. Z naszego punktu widzenia chcielibyśmy, żeby się wbijało w taki materiał, który pewien opór jednak stawia. Tłumaczył Marek Banaszkiewicz, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, który stworzył oprogramowanie do MUPUS-a. MUPUS rozpocznie swoje badania o godzinie 20. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. I tenis. Na początek Łukasz Kubot i Robert Lindstedt zapewnili sobie awans do półfinału debla turnieju Masters w Londynie. 6-4, 3-6 i 10-6 w super tiebreaku pokonali austriacko-brazylijski duet Peja Soares. To ich druga wygrana w drugim meczu zawodów. Też drugie zwycięstwo w grupie A odniósł Nowak Djokovic. Serb do 3-0 wygrał ze Stanem Wawrinką i objął prowadzenie w grupie. A wcześniej Tomasz Berdych w dwóch setach wygrał z Marinem Ciliciem. Plus lidze siatkarzy AZS Częstochowa wygrał z Bielsko-Białą 3-0. Lotos Gdańsk poległ u siebie z Kuprą Lublin 0-3. Trener Anastazji przyznał, że był to najsłabszy mecz Lotosu w sezonie. Transfer Bydgoszcz Gładko przegrał ze Skrą 0-3. Efektor Asseco Resovia bez niespodzianki 1-3. Jastrzębski Węgiel wygrał z Czarnymi 3-1. Zaksa pokonała Politechnikę też 3-1, a AZS Olsztyn wygrał z Będzinem 3-2. W tabeli prowadzi Skra przed Asseco i Lotosem. Świetnie spisały się zawodniczki Chemika Police w siatkarskiej Lidze Mistrzyń. W debiucie polska drużyna pokonała u siebie 3-0 Rabite Baku, mówi grająca w azerskim zespole Katarzyna Skowrońska. Po prostu pogratulować Chemikowi, że wykorzystała tu swojej własnej hali. Zagrywały fenomenalnie, co było widać już w pierwszym secie. My miałyśmy kłopoty w drugim i w trzecim i dlatego ten mecz skończył się takim wynikiem i innym. Piłkarze właśnie odlatują do Tbilisi na eliminacyjny mecz z Gruzją. Będzie ciężko, ale jak powiedział sam trener Gruzinów, ich futbol leży na łopatkach, więc może nie będzie źle. Nie powinno być, no ale no właśnie. Przed Gruzinami ostrzega obrońca reprezentacji Artur Jędrzejczyk. Na pewno czują się tam o wiele lepiej niż na wyjazdach. Na pewno nie będzie łatwo, bo to drużyna, która będzie grała do końca, będzie walczyła jeden za drugiego i my musimy podołać temu i zagrać lepiej od nich. Mamy wyjść na boisko i zrobić dobry wynik. To spotkanie już jutro. Kolejny rekord w NBA przeszedł jakoś niezauważony. Wczoraj Niemiec Dirk Nowicki został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii koszykarskiej ligi. W ostatnim meczu zdobył 23 punkty. W sumie ma już ich zdobytych 26 953 i o 7 wyprzedził Nigeryjczyka Hakima Olajuwona. A dziś Marcin Gortat z kolegami wygrali kolejny mecz. Tym razem z Detroit Pistons 107-103. W prognozie dziś bardzo krótkie komunikaty. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, deszcz i mrzawka możliwe na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany południowo-wschodni, a ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. 5 stopni najchłodniej w Białymstoku, 6 w Suwałkach i Łomży, 7 w Ostrołęce i Ełku, 8 w Olsztynie i Elblągu, 9 w Gdańsku i Ustce, 10 w Warszawie i Lublinie, 11 w Toruniu i Bydgoszczy, 12 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Rzeszowie, 13 w Krakowie i Częstochowie i najcieplej dzisiaj w Katowicach i we Wrocławiu, 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

Michael P., taki tytuł nosi ten utwór z płyty Agent Cooper. Russian Red, tak się każe nazywać artystka. Nastrojowy klip bardzo do tego utworu, nagrywany w Los Angeles, gdzie Russian Red mieszka od kilku lat. Mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl /trójka. Tam też zdjęcie, o którym była już dzisiaj mowa, bo to zdjęcie wchodzi w skład tych 16, które znalazły się w nowym trójkowym kalendarzu, ale o tym jeszcze będziemy mówić, nie uprzedzajmy faktów. Tymczasem 20 prawie minut po 9. Kino Wolność. Przez 5 tygodni będziemy Państwu w tym roku 25-lecia pierwszych prawie wolnych wyborów przypominać filmy tego 25-lecia. Polskie filmy, najważniejsze, takie, które zdobyły największą publiczność, największą popularność, największe uznanie. Ryszard Jaźwiński. Dług to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat psychologiczny Krzysztofa Krause z 1999 roku, trzymająca w napięciu opowieść o dwóch młodych biznesmenach, którzy stają się ofiarami bezwzględnego szantażysty żądającego od nich spłaty nieistniejącego długu. Złote Lwy Festiwalu w Gdyni, a wśród wielu innych wyróżnień tam również nagroda za główną rolę męską dla Andrzeja Chyry i muzykę Michała Urbaniaka. Jeszcze raz zrobiliśmy kalkulację. Zgodzimy się na 10%. No dobra, 12. Stefan. No trudno, powiedziałem. Dobra, 12 i to wszystko. Panowie... Nie, zakończmy sprawę. 15%. Panowie, nie dajecie mi dojść do słowa. 25%. Ile? Jakie 25%? Mówiłeś 20. 20 to było tydzień temu. Błażej Hrabkowicz, krytyk filmowy. Dług to jest taki film, który moim zdaniem pokazuje następne stadium rozwoju polskiego kapitalizmu i Polski po 89 roku po psach Władysława Pasikowskiego. W bardzo negatywnym świetle również. To jest już film, który pokazuje ten nasz kapitalizm, który trochę okrzepł, no ale właściwie jest równie bezlitosny dla głównych bohaterów. Gangster jest w tym filmie dużo silniejszy niż struktury państwa. Krause też korzysta tutaj z kryminału, z filmu sensacyjnego, ale tak naprawdę pokazuje też zwyrodnienie polskiego kapitalizmu, zwyrodnienie polskiej rzeczywistości i kompletną inercję instytucji, państwa, wobec której jednostka jest kompletnie bez szans. Ten film był oczywiście również bardzo ważny z tego powodu, że odkrył Andrzeja Chyrę dla kina. To była jego taka pierwsza duża rola. On gra tam Gerarda, gangstera bezlitosnego. Jest właściwie takim demonem, ale demonem z miłą twarzą. Na tym polega strach, który budzi ten bohater. Potrafi być miły i uprzejmy, żeby za sekundę przyłożyć komuś nóż do gardła. Świetna rola Chyry. Ściągajcie worki. Dawaj jeszcze dwóch nurków. Niech czeszą rzekę. Gdzieś muszą być głowy. Obcięte głowy. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam też znajdą Państwo informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia, a ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji trójkowo-filmowo po godzinie 14. Byli tacy, którzy po obejrzeniu filmu Dług bali się Andrzeja Chyry. Jeszcze raz przypomnę adres kinowolność.polskieradio.pl. Tam tytuły 25 filmów, na które mogą Państwo w naszym plebiscycie głosować. 3 z tych filmów, które wygrają w tym plebiscycie, będzie można zobaczyć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 17, 18 i 19 grudnia. kinowolność.polskieradio.pl. Yeah. Plastic, Not So Sad Story. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale zobowiązałam ostatnio Michała Margańskiego, państwo świadkami, do powrotu do Akademii pana Kleksa. Więc pan Kleks dzisiaj pojawi się w potrójnym paśmie przenoszenia. Oczywiście będzie też parę słów o muzyce Andrzeja Korzyńskiego, bo to jego melodie tak chętnie do tej pory nucimy, ale będzie też o festiwalu Jazztopad i być może pojawi się również zdjęcie z przeszłości redaktora Margańskiego. Wszystko się wyjaśni w swoim czasie. Oczywiście wrócimy także do sesji zdjęciowych kalendarza Trójki na rok 2015 i kawałek 2016. Nie jestem pewna, czy redaktor Marcel, oprócz próby dodzwonienia się do redaktora Andrusa, przyznał się, jak wygląda na swoim zdjęciu? Leżę jak prawdziwy naukowiec, jak na naukowca przystało w kożuchu i w kalesonach. Niebywale atrakcyjnym kolorze są kalesony. Więcej opowie po 10:00. Dzisiaj z dumą prezentujemy państwu kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Tam zdjęcie ze stycznia 2015 roku, które da państwu pewien przedsmak tego, czego można się po kalendarzu spodziewać. My byliśmy posłusznymi modelami, fotografowali studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej pod opieką fotografki Lidii Popiel, która odwiedzi nas po 10:00. Dancing in the road, that's behaving crazy. I know you like it, I know. Rolling in the mud, all of you amaze me. It just don't bother me no more at all. So all the memories faded. Well, I've been drunkard for so long. Nothing will I be, and the answer's maybe. Please touching me where I'm going wrong. Straight Jack Flash, tak się nazywa ten zespół, utwór nosi tytuł Even. 9:30. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry. Panie Adamie. Tak, spokojnie, spokojnie, niepostrzeżenie. Hiszpańska gospodarka wyszła, panie Adamie, z kryzysu. Rośnie PKB i to dzięki temu, że Hiszpanie zaczęli więcej kupować, zaczęli częściej odwiedzać sklepy. To jest raport Euler Hermesu. I siłą napędową też jest, i to jest bardzo ważne, są inwestycje. No to są same dobre wiadomości. To znaczy niepostrzeżenie nie zupełnie dlatego, że te pierwsze sygnały już na początku tego roku pojawiły się. Bo przecież to już na początku tego roku Unia Europejska zrezygnowała już z egzekucji programu i uznała, że te przemiany i te reformy, które się dokonały, są wystarczające, żeby zamknąć pomoc dla Hiszpanii ze strony, ze wspólnego garnka europejskiego. Tu jest postęp rzeczywiście w wielu segmentach, z jednym wyjątkiem. Ciągle jest gigantyczne bezrobocie. Nie udało się tego, ono przez to jakiś moment, przez parę miesięcy lekko spadało, właśnie spadało, ale później się ten proces odwrócił i znowu wzrosło. Mimo, że ten w okresie sezonu letniego, no zawsze tam te miejsca pracy nowe, dodatkowe powstają. Więc to jest jeden niedobry sygnał, ale jednocześnie trzeba by powiedzieć ci to, że to odbyło się gigantycznym kosztem społecznym. Że tamten program narzucony przez rząd hiszpański był drastyczny. Drastyczny, twardy taki. O redukcję poziomu świadczeń społecznych, jeśli chodzi o redukcję płac. Natomiast teraz, w momencie, kiedy już w tej gospodarce drgnęło, bo to jest pierwszy raz od 2011 roku, przecież jest na plusie gospodarka hiszpańska. W momencie, kiedy drgnęło, to rząd hiszpański zdecydował zastosować niekonwencjonalne środki, żeby pobudzić rynek pracy, bo to jest ta bolączka największa. I w momencie, kiedy oni wymuszają na pracodawcach stałe zatrudnienia, dając wielkie uposty w świadczeniach na rzecz ubezpieczeń społecznych, jeżeli ograniczają tego rodzaju instrumenty i pomoc dla przedsiębiorców dających zatrudnienie, no to znaczy może coś drgnie wreszcie na tym rynku pracy. Więc summa summarum, ten drastyczny program realizowany przez tyle lat sprawdził się, a owocem jest tego to, że wreszcie po tylu latach agencja ratingowa podniosła poziom oceny Hiszpanii, uciekli już z tego poziomu śmieciowego. No i bardzo dobrze. Więcej na ten temat o 18:45 w Euronecie. Panie specjalistą, panie Adamie, od gazu. Mianowicie pytanie mam. Dlaczego tak się dzieje, że nabywcy gazu na polskiej giełdzie szacunkowo, co zauważa Rzeczpospolita, przepłacają 200 milionów złotych miesięcznie? Samiśmy sobie ten problem stworzyli. Dlaczego? Dlatego, że struktura polskiego rynku, zdominowanego przez jeden podmiot, zasiedziały, narodowy, od lat, została administracyjnie, z przymusu administracyjnego, powstał rynek, który jest fikcją. Bo ten obrót nie może być duży, bo przecież jedynym dostawcą i prawdę mówiąc jedynym odbiorcą gazu jest właśnie ten zasiedziały monopolista. Mhm. Tu się nic nie zmieniło. Więc administracyjnie się nie wykreuje rynku. A jednak pretekst do stworzenia dodatkowego popytu, no bo przedsiębiorcy chcieli sobie dywersyfikować portfele zaopatrzenia, że już wobec tego nie od PGNiG-u, tylko może od kogoś innego. I takich możliwości nie ma. Więc oni rzeczywiście muszą wtedy kupować ten drogi gaz, bo nie ma alternatywy. I do tego wszystkiego nałożono to gigantyczne obligo na PGNiG, żeby on sprzedawał ten surowiec na rynek, odstawiał na giełdę, podczas gdy ten sam PGNiG musi to odkupić, bo on ma swoich konsumentów, którym musi ten gaz dostarczyć, bo wtedy inaczej konsumenci nie będą mieli tego gazu. Gdyby do tego pozyskać dodatkowe źródła gazu, pewnie by ten rynek był bardziej naturalnie spluralizowany. Ale nie ma takich możliwości, ponieważ nasze systemy przesyłowe są skonstruowane na wschód, a nie na zachód. A te moce przesyłowe, które są na granicy czeskiej i niemieckiej, one są zakontraktowane już dawno, no bo ten odbiorca kluczowy i stamtąd oczywiście dywersyfikuje swój portfel i nie ma możliwości importu gazu inaczej niż poprzez strukturę sieciową należącą do... A nasze firmy tracą. No na tym tracimy, tylko jeżeli ktoś fikcyjnie sobie wyobraża, że stworzy konkurencję, to później przy takiej fikcji ktoś musi za to zapłacić. Teraz przed nami najnowszy raport Work Service i okazuje się, że co piąty aktywny z naszego rynku pracy rozważa niestety wyjazd z kraju za pracą. A 70% to są młodzi ludzie do 35 roku życia. Tak milczę, ponieważ to są dane porażające. Jeżeli ten raport kolejne jest wiarygodny, rzeczywiście zrobiony na dobrej próbie i dobrze skonstruowany z punktu widzenia konstrukcji tego rodzaju ankiet, to te dane są przerażające. Bo to znaczy, że perspektywa demograficzna, ludnościowa dla Polski jest dramatyczna. Ale to wiemy doskonale. Wiemy doskonale, tylko że nic nie robimy w tym zakresie, żeby to zmienić, odwrócić te tendencje. Ale w tym wszystkim nawet nie to jest najgorsze, że tak duża populacja chce wyjechać. Tylko motywacja tego wyjazdu jest porażająca. Dlatego, praca, że zarobki. Nie tylko, panie redaktorze. Większość zatrudnionych na stały etat to nie są ci bezrobotni, poszukujący pracy bezskutecznie i tak dalej. Pracujący na pełen etat, 3/4 z nich chce wyemigrować, ponieważ poziom płac jest żałosny. I druga, i kolejne tam motywy, które nimi powodują, to jest jakość życia, to jest poziom życia, to jest poziom świadczeń społecznych, to jest kultura pracy, to jest jakość organizacji i zarządzania w przedsiębiorcach. No więc i to panie znaczy, Adamie, że kierunki też są te same. Niemcy, kierunki, Anglia, no, Holandia. Tradycyjne, Unia Europejska i te kraje, które najmniej wybiera się do Hiszpanii, ale to już wiemy dlaczego. Powiedział to kwestia czasu, bo kiedyś ta emigracja do Hiszpanii też występowała. Przed kryzysem. Więc te powody, motywy są zdumiewające. I wie pan, taka jedna refleksja, bo jesteśmy już w okresie wyborczym. Zadaję głośne pytanie. Dlaczego żadne ugrupowanie na tym potencjale nie chce zbić kapitału politycznego? Dlaczego nikt nie dedykuje swojej oferty do tego młodego pokolenia, które chce naszą ojczyznę opuścić? No i teraz mamy doroczne szacunki przedświąteczne, szacunki firmy Deloitte. I tak średnio na święta polska rodzina zamierza wydać 1160 zł. I przypomnę, że w ubiegłym roku to było 1126, a w 2010 1800. No to znaczy, że poziom konsumpcji świątecznej drgnął w dobrą stronę po załamaniu kryzysem i tymi słabymi nastrojami konsumenckimi panującymi jeszcze w zeszłym roku. To jest taki okres, kiedy najwięcej kupujemy. No tak, tylko że poziom, jak się okazuje, on ciągle jest w pewnych granicach i nie podskakuje bardzo wysoko i nie spada bardzo nisko. Czyli pewnie my sobie tymi portfelami domowymi zarządzamy w taki sposób, żeby ta taka górka na tym poziomie na święta pozostała. No tak, a banki już się szykują z kredytami, jak to nazywam, choinkowymi. Panie redaktorze, i jak zawsze w tym momencie przestrzegamy. Właśnie już mówimy. Ostrożnie z takimi szybkimi pieniędzmi. I sprawdzajmy oprocentowanie. Bo one są zazwyczaj najdroższe. Otóż to. I tego chyba u nas jeszcze nie było. Mianowicie najbliższy weekend w Warszawie to Międzynarodowy Festiwal Czekolady i Słodyczy. Będzie taka pewna nowość, mianowicie czekolada surowa. Bardzo podobno popularna w tej chwili na Zachodzie, ale zupełnie nie mam pojęcia, co to jest czekolada surowa, może Katarzyna wie? Też nie mam pojęcia. Ale może Pruchnicka Katarzyna. O, to może nam wyjaśnia, a może słuchacze. Zwykle tak. Do niej się odwołujemy w takich sytuacjach. Pewnie się można domyślić, co to jest. Ale panie redaktorze, ponieważ ja jestem już troszkę starszy pan, to ja pamiętam czasy, kiedy konsumowaliśmy z zachwytem wyroby czekoladopodobne. Byliśmy zachwyceni, że w ogóle coś takiego było. A teraz proszę bardzo, festiwal prawdziwej czekolady, a jeszcze w dodatku surowej. Otóż to. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowicz. I proszę państwa, wyjeżdżam na urlop. Przez najbliższe 2 tygodnie informatory poprowadzą Arkadiusz Ekiert i Paweł Sołtys, a ja wrócę. Wrócę 2 grudnia. Dziękuję bardzo. Miłego urlopu. Na

Utwór nosi tytuł Telefon, zespół Merchandise. Znajdą go Państwo w zestawie do głosowania na listę przedbojów programu trzeciego. A ja przeglądam kalendarz, bo to kusi i myślę, że Państwo docenią fakt, że na potrzeby kalendarza Trójka w obrazach wielkich mistrzów jeden z kolegów nauczył się latać. To jest do sprawdzenia w maju 2015 roku. O kalendarzu więcej po 10, a teraz kwadrans pozostał do 10, więc pora na piosenkę ze ścieżki dźwiękowej. Dzisiaj w związku z przyszłotygodniową premierą. Najgorszy dzień z życia aktorki Jennifer Lawrence to nie ten, kiedy przewróciła się idąc po Oscara za poradnik pozytywnego myślenia, ale kiedy na planie trzeciej części Igrzysk Śmierci, zatytułowanej Kosogłos, musiała a cappella zaśpiewać. Reżyser filmu Francis Lawrence opowiada, że nawet się popłakała tego dnia, stresując się bardzo tą sceną. To wykonanie nie znalazło się na ścieżce dźwiękowej filmu, a powstawanie ścieżki nadzorowała znana Państwu zapewne nastoletnia czarownica z Nowej Zelandii, Lord. I'm a princess cut from marble, smoother than a storm. And the scars that mark my body, they're silver and gold. My blood is a flood, the ruby's precious stones. It keeps my veins hot, the fire's found a home in me. I move through town, I'm quiet like a fire. My necklace is a rope, I tie it and untie. And now people talk to me, but nothing ever hits. So people talk to me and all the voices just burn home. I'm going with it. This is the start of our my heart. And this is the Yellow Flicker Beat, taki tytuł nosi ten utwór, Lord zaśpiewała, która była kuratorką ścieżki dźwiękowej filmu Kosogłos, trzeciej części Igrzysk Śmierci. Kosogłos w kinach od 21 listopada, a o fenomenie Igrzysk Śmierci, młodzieżowej serii w przyszłym tygodniu w cyklu ABC Popkultury, na który już teraz zapraszam. To będzie właściwie tuż przed premierą, dokładnie za tydzień w czwartek, bo i tu informacja dla Państwa, ABC Popkultury od przyszłego tygodnia w czwartek o tej porze, a cykl Jana Niebudka z dala od trójki będzie można usłyszeć w środę. Dzisiaj ten cykl ostatni raz w czwartek. Z dala od trójki. Sięgamy po prasę młodzieżową. Zdjęcia, kolorowe plakaty idoli do powieszenia na ścianie, informacje o najnowszych kosmetykach i grach oraz wiele, wiele więcej. Kto z dzisiejszych 30-letnich około słuchaczy trójki nie pamięta kolorowej prasy dla nastolatków, która pojawiła się u nas na początku lat 90. Prawdę powiedziawszy, to czytało się wszystkie te gazety. To było takie, nazwijmy to, pokoleniowe doświadczenie. Mówi głos tego pokolenia dziennikarka Dominika Węcławek. Najczęściej było tak, że jedna osoba w klasie kupowała, a czytali wszyscy na przerwach. Koledzy sobie pożyczali, mimo że to, nie wiem, Bravo Girl, choćby i dla żartu, ale mieli obeznanie, co tam jest treściowo w tych czasopismach. Każda z tych gazet i Bravo, Bravo Girl, Popcorn, także Dziewczyna, były takimi formatami niemieckimi przeniesionymi do Polski. Opisywała rzeczywistość, która była dla nas zupełnie obca i kosmiczna. Poza takimi pojedynczymi sytuacjami, gdzie były to zespoły, o których każdy słyszał wtedy, czyli Backstreet Boys, Kelly Family, Rednecks, często opisywane były tam zespoły, o których nikt z nas w życiu nie miał bladego pojęcia, nie słyszał i nie widział. Gwiazd jednego hitu albo właśnie jednego sezonu, wszystkich tych rzeczy, które też przychodziły do nas na składankach Brawo z zachodu. Jakichś dziwnych artystek, z tego co pamiętam, nie wiem, jakieś Blimsien, wszystkich gwiazdek Happy Rave'u, Ace of Base, To Unlimited, te eurodance'owe różne klimaty. Potem oczywiście z naszej perspektywy nastolatków, którzy już sobie wykształcili jakiś gust muzyczny, to było wszystko co najgorsze. W sferze ekonomicznej też był to oderwany od naszego świata, bo my mieliśmy skromne środki finansowe jako nastolatkowie. Raczej zbieraliśmy grosz do grosza, żeby sobie tam jakieś różne rzeczy kupować, albo na przykład defraudowaliśmy pieniądze, które rodzice dawali nam na tak zwane szkolne obiady. I to, co według tych czasopism powinny mieć nastolatki, przeróżne jakieś takie dodatki, jakieś biżuterie, jakieś buty, wszystko to było poza naszym zasięgiem finansowym tak naprawdę. Gazety te miały ofertę nie tylko muzyczną, ale też w cudzysłowie edukacyjną. Można tam było poczytać o tym, o czym nie mówiło się w szkole, ani w większości przypadków w domu. Najczęściej nie byliśmy tak zaawansowani w relacjach damsko-męskich, jak autorzy listów do Bravo Girl, którzy dywagowali nad tym, czy to był już orgazm, czy nie. My się tak zastanawialiśmy, czy może jesteśmy jacyś zacofani, że jeszcze w zasadzie nawet nie wiedzieliśmy, czym jest orgazm i że coś takiego może być. No ale trzeba przyznać, że te kąciki porad były prowadzone przez jakichś tam lekarzy, psychologów, więc to zakładam, że nie było tak drastyczne, jak w niektórych przypadkach może teraz się wydarzać, że koledzy edukują kolegów. Atrakcją każdego numeru były historyjki obrazkowe, najczęściej o tematyce miłosnej. Dla większości ówczesnych nastolatków były powodem do żartów. Takie mocno ekspresywne zdjęcia, gdzie dwójka ludzi wchodzi do pokoju, dziewczyna robi dziwną minę, chłopak robi groźną minę. No to po prostu razem z komentarzem, który się tam pojawiał w tych kadrach, takie para komiksu, sprawiało wrażenie bardzo zabawne. Sama Dominika Węcławek, jak mówi, nie potrafiła zrozumieć fenomenu wielu artystów promowanych w tej prasie. Ci, których słuchała za namową taty, Kraftwerk czy Genesis, raczej nie byli wymarzonymi artystami na okładki. Jednak dla uczciwości dodajmy, że Madonna, Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers czy Nirvana... Też można ich było spotkać, też byli na plakatach. Brawo! Jak dziwnie by to dzisiaj nie brzmiało dla kontestującej młodzieży, oni też byli na plakatach w Brawo.